pensiile acordate în concediul medical prenatal tăiate. Ceea ce se întâmplă la momentul acesta este clar o nedreptate. Soțul meu, dintr-un salariu mizerabil de 1500, a luat mai puțin cu peste 200 de lei. Criza imunoglobulinelor a determinat o mamă a unui copil bolnav să facă un apel la autorități să găsească soluții pe termen lung și nu doar cârpel. De moment, aceasta reclamă pasarea responsabilităților. Autoritățile dau vina pe companii că au scos taxa de clopec, companiile dau vina pe autorități. Și la Londra s-au decernat aseară premiile BAFTA. Ediția de anul acesta a avut loc într-o atmosferă încă marcată de dezvăluirile din ultimele luni despre abuzurile sexuale din industria de divertisment. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Deputații dezbat astăzi moțiunea simplă inițiată de opoziția liberală, care îl acuză pe ministrul muncii de haosul creat prin legislația pe care a promovat-o. PNL cere demiterea Olguței Vasilescu. Detalii aflăm de la Iulian Ochi. Moțiunea simplă inițiată de PNL împotriva ministrului muncii Lia Olguța Vasilescu. Moțiunea simplă inițiată de PNL împotriva ministrului muncii Lia Olguța Vasilescu va fi dezbătută în această după-amiază de la ora 16 în Camera Deputaților. Documentul este intitulat Lia Olguța Vasilescu, ministrul minciunii și al injustiției sociale, și a fost semnat de peste 60 de parlamentari. Inițiatorii susțin că Olguța Vasilescu trebuie să răspundă pentru eșecurile înregistrate cu legea salarizării și ajustarea pensiilor. PNL arată că peste 2 milioane de români au salarii mai mici, deși li s-a promis că acest lucru nu se va întâmpla. Ieri, 10 de părinți au protestat în tăcere în fața guvernului în semn de nemulțumire față de reducerea indemnizațiilor acordate pe perioada concediilor de creștere a copilului sau concediile medicale. Acesta este unul dintre efectele transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Rectificați ordonanța 3 din 2018, au cerut protestatarii. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a promis o nouă ordonanță care să repare greșeala și să nu reducă valoarea indemnizațiilor. Ana Stoian vine cu detalii. Prin ordonanța de urgență 3 din 2018, guvernul a încercat să repare o greșeală anterioară, prin care cei din IT sau angajații part-time ar fi urmat să plătească CAS mai mare decât venitul lunar. Însă a omis să ia în calcul persoane aflate în concediu medical, printre care și viitoare mame. Am stat de vorbă cu câteva mame participante la protestul din fața guvernului. Ceea ce se întâmplă la momentul acesta este clar o nedreptate și asta trebuie să afecteze nu doar pe noi care vom fi mame, și pe ceilalți. În curând, este posibil să fie și ei afectați prin diversele ce se vor la. Nu doar femeile aflate în concediu prenatal sunt afectate de ordonanță, ci și orice angajat care este în concediu medical. Soțul meu, dintr-un salariu mizerabil de 1500, a luat mai puțin cu peste 200 de lei. Din cauza ordonanței. Deci cam 15% este afectat, da, din cauza acestei ordonanțe. Între timp, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, într-o intervenție la Antena 3, promite că săptămâna aceasta guvernul va da un nou act normativ prin care să rectifice greșelile de până acum. Ca să nu mai fie afectate aceste categorii sociale, nivelul CAS-ului va fi plafonat la valoarea din 2017. Concret, va fi un act normativ. Plafonăm ceea ce datorează o persoană intrată în medical la ce a avut anul trecut. Și în felul acesta nimeni nu are de pierdut. Cei care au pierdut deja bani din salariu sau din indemnizații îi vor putea recupera printr-o declarație rectificată despre care nu se știe încă când se poate depune. 30 de persoane au protestat aseară în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție, au suflat în vuvuzele și au strigat lozinci împotriva procurorului șef al DNA Laura Codruța Chioveș, și în fața DNA s-a aflat și un grup de susținători ai Direcției Naționale Anticorupție, iar jandarmii au făcut un cordon pentru a despărți cele două grupuri. Sunt 200 de pacienți în România care ar trebui să primească aceste medicamente lunar, însă după 208 zile o fetiță de 12 ani primește abia săptămâna aceasta tratamentul. Mama ei este vicepreședintele Asociației Române a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare, Otilia Stângă. Să găsească soluții, să găsească soluții pe termen lung, nu doar soluții de avarie de pe o lună pe alta. Pentru că, unul la mână, nici măcar nu a trebuit să schimbăm tratamentul. Deci, prevederile internaționale în domeniu spun că în momentul în care unui pacient îi merge bine pe o anumită firmă de imunoglobulină, nu ai voie să-i o schimbi. Autoritățile dau vina pe companii că au scos taxa de clopec, companiile dau vina pe autorități. Nu știu care e adevărul și nici nu mă interesează, de fapt. Mă interesează să se soluționeze cumva problema. Tratamentul pentru această afecțiune este unul preventiv. Practic, boala le scade foarte mult imunitatea și corpul nu poate lupta cu virusii. Orice banală gripă poate fi fatală în cazul pacienților cu imunodeficiențe primare. Organismul nu știe să producă anticorpi împotriva feluriților agenți patogeni. Adică orice banală viroză, răceală, care na, pentru restul de oameni trece în 7 zile, corpul pacienților cu imunodeficiență primară nu poate să lupte cu acei virus, bacterii și așa. Ceea ce înseamnă că până și o banală răceală poate să conducă inclusiv la deces. Medicamentul nu se mai găsește pe piața din România, iar guvernul a încercat să rezolve criza adoptând o ordonanță prin care a suspendat pentru 2 ani taxa Clawback pentru producătorii de medicamente derivate din sânge sau plasmă umană. Ioana Dumitrescu despre un apel lansat de mama unui copil afectat de criza imunoglobulinelor către autorități să găsească soluții pe termen lung și nu doar cârpel de moment. Ministerul Sănătății a adus cu greu în țară abia săptămâna trecută 1600 de flacoane de imunoglobulină. Anul trecut au fost trimise mai puține mail-uri de tip spam, însă au crescut atacurile informatice prin care se fură date personale. De multe ori, infractorii din spațiul virtual se folosesc de evenimente importante de genul Cupa Mondială FIFA pentru a trimite mail-uri frauduloase. Alexandra Stănescu are detalii. Un raport al companiei de securitate cibernetică Kaspersky arată că anul trecut utilizatorii de calculatoare au primit mai puține mail-uri de tip spam, cu 1% și jumătate față de 2016. În același timp însă a crescut numărul atacurilor informatice cu aproape 59% față de 2016. Hackerii nu au pierdut nicio ocazie să fure informații personale ale utilizatorilor folosindu-se de organizarea Cupei Mondiale FIFA. Spamerii au folosit logo-urile oficiale ale evenimentului sau informații despre organizatori și sponsori și au anunțat utilizatorii despre presupuse premii în bani sau bilete gratuite pe care le-ar fi câștigat. Astfel, au obținut date personale. O altă temă populară pentru spam în 2017 a fost dată de criptomonede pe măsură ce prețul Bitcoin a crescut considerabil. Infractorii au folosit trucuri precum site-uri web deghizate în case de schimb pentru criptomonede și servicii false. Țara cea mai vizată de mesaje spam a fost Germania, însă cei mai mulți afectați au fost în Brazilia. Experții recomandă utilizatorilor să-și instaleze soluții sigure care detectează și blochează spamurile și alte atacuri prin care hackerii cer date personale. Ziua de astăzi este sărbătoare națională, nu și zi liberă pentru salariații. La sfârșitul anului 2015, 19 februarie a fost declarată prin lege Ziua Brâncuș, ocazie cu care autoritățile centrale și locale pot să organizeze evenimente culturale. Adriana Sârbu are detalii. 19 februarie este data la care în anul 1876, în localitatea Hobița, s-a născut sculptorul român Constantin Brâncuș. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără Coloana fără sfârșit, Poarta sărutului, Masa tăcerii și Domnișoara Pogani. Părintele sculpturii moderne, cum a fost el numit, este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai lumii, iar ziua sa de naștere este înscrisă în calendarul cultural universal. Drept urmare, pentru a nu fi mai prejos de omagiul pe care îl aduce lumea contemporană lui Brâncuș, declarăm ziua lui de naștere sărbătoare națională și au justificat demersul inițiatorii legii. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt stabilite exclusiv în codul muncii, iar anul acesta avem 14 zile libere legale. 11 dintre ele pică în timpul săptămânii. Bonurile de 501 lei emise pe data de 30 ianuarie au ieșit câștigătoare la loteria fiscală la care au participat toate bonurile fiscale emise în luna ianuarie. Premiul de 1 milion de lei va fi împărțit la cel mult 100 de persoane. Dacă sunt mai mult de 100 de cereri de revendicare a premiilor, Ministerul de Finanțe va organiza a doua extragere pentru desemnarea celor 100 de câștigători. Solicitările pentru revendicarea premiilor pot fi depuse începând de astăzi la sediile ANAF, alături de bonurile în original, copia actului de identitate și o cerere. Ascultați știrile Europa FM. Supraviețuitori ai masacrului comis săptămâna trecută într-un liceu din statul american Florida au anunțat că vor organiza un marș în capitala Washington, cerând o năsprire a regimului armelor și munițiilor. Atacul armat, soldat cu 17 decese, a fost cel mai sângeros dintre cele înregistrate în ultimii ani în școli din Statele Unite. Președintele Donald Trump a promis măsuri care să sporească paza în școli, fără a vorbi însă despre legislația permisivă a armelor de foc. Biroul Federal de Investigație a recunoscut că nu a acționat, deși a fost avertizat în detaliu despre potențialul pericol pe care le reprezenta Nicolas Cruz. În aceste condiții, guvernatorul statului Florida a cerut demisia directorului FBI. La Londra s-au decernat aseară premiile BAFTA. Ediția din anul acesta a avut loc într-o atmosferă încă marcată de dezvăluirile din ultimele luni despre abuzurile sexuale din industria de divertisment. Numeroase vedete care au participat la Grand Gala premiilor industriei de film britanice au purtat ținute negre pe covorul roșu, așa cum s-a întâmplat la ceremonia Globurilor de Aur de la Hollywood, în semn de solidaritate cu victimele hărțuirilor sexuale. Cine sunt câștigătorii, aflăm de la Iulian Ochi. And the BAFTA goes to Three Billboards. Lungmetrajul Three Billboards Outside Ebbing, Missouri a fost marele învingător al serii, unde această peliculă a câștigat 5 trofee, inclusiv la categoriile cel mai bun film și cel mai bun film britanic. Doi dintre actorii din distribuția acestui film, Frances McDormand și Sam Rockwell, s-au impus la categoriile cea mai bună actriță în rol principal, respectiv cel mai bun actor în rol secundar. Filmul a triumfat și la categoria cel mai bun scenariu original. Gary Oldman a câștigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal, grație evoluției sale din filmul Darkest Hour, în care l-a interpretat pe Winston Churchill. Multe dintre vedetele serii au defilat pe covorul roșu îmbrăcate în negru. Frances McDormand a urcat pe scenă pentru a-și primi premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, purtând o rochie în nuanțe de roșu și negru. As Martin said, I have a little trouble with compliance. Așa cum Martin știe deja, eu am o mică problemă atunci când trebuie să mă conformez, dar vreau să știți că sunt alături de surorile mele care poartă negru, a declarat actrița, vorbind despre ținut vestimentară, în contrast cu cele ale multor vedete din sală, care au purtat rochii complet negre, în semn de sprijin față de mișcarea Time's Up. Pe de altă parte, ducesa de Cambridge, respectând protocolul regal care interzice membrilor familiei regale din Marea Britanie să adopte atitudini politice în chestiuni publice, a purtat o rochie amplă într-o nuanță închisă de verde. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme închisă și rece în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 grade în estul Transilvaniei și 7 grade cu plus în dealurile de vest. Vor fi precipitații la munte în regiunile sud-vestice, sudice și izolate în restul teritoriului. De asemenea, vor fi condiții de polei. Vântul va sufla mai tare la munte în sudul Banatului și temporar în sudul și sud-estul țării. O zi cu vreme mohorâtă și rece se anunță în capitală. Vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, mai ales în prima parte a zilei, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa astăzi în jurul valorii de 2 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Dinamo și FCSB au remizat 2-2 în derbiul de pe Arena Națională. Într-o atmosferă cam vremurile bune, creată de cei peste 30.000 de spectatori, albroșii au deschis scorul în minutul 20 prin Ivan Pesici. Gabriel Torje a făcut 2-0 în minutul 57 cu concursul tânărului portar Andrei Vlad, care a scăpat mingea în poartă. Capitanul dinamovist Dan Nistor a pasat decisiv la ambele goluri. Menajați de antrenorul Nicolae Dică, după meciul de joi cu Lazio, Budescu și Denis Man au intrat la pauză și au conlucrat la golul de 1-2 din minutul 84, marcat de Man. Veteranul Filipe Teixeira, care a fost integralist, le-a dat lovitura albroșilor la ultima fază a prelungirilor, când a rămas nemarcat în urma unui corner. FCSB rămâne la 4 puncte în urma liderului CFR Cluj, în timp ce Dinamo riscă să rateze play-off-ul. Diseară se va juca ultimul meci al rundei, FC Viitorul, FC Botoșani. Și dacă echipa lui Hagi va câștiga, Dinamo va coborî pe locul al șaselea. La egalitate cu albroșii se află CSM Poliaș în urma victoriei de ieri, 2-1 la Timișoara. În ultima etapă a sezonului regulat, sâmbătă, Dinamo se va deplasa la a patra clasată, Astra Giurgiu, în timp ce ieșenii vor primi replica Viitorului, în meciurile decisive pentru configurația finală a play-off-ului, fază în care sunt calificate CFR, FCSB și CSU Craiova. Nicușor Stanciu a debutat cu gol la Sparta Praga. Mijlocașul transferat de la Anderlecht Bruxelles a deschis scorul în minutul 5 al meciului cu Slovan Liberec, câștigat de gazde cu 2-0. Ceilalți doi români, Bogdan Vătășelu și portarul Florin Niță, au fost și ei titulari. Sparta Praga este pe locul al patrulea, la 16 puncte de liderul Victoria Pâljen, dar la doar 2 de poziția secundă, ce duce în preliminariile Ligii Campionilor. Petra Kvitova a câștigat turneul de 3 milioane de dolari de la Doha. Cehoaica a învins-o în finală pe Garbine Muguruza, după ce, la fel ca în meciul anterior, cu lidera mondială, Caroline Wozniacki, a pierdut primul set la 3. Kvitova a revenit și aseară și s-a impus cu 6-3-6-4. Amintim victoria ei din penultimul act, o va readuce pe Simona Halep pe numărul 1 mondial începând de săptămâna viitoare. Accidentată în Qatar, a abandonat înaintea semifinalelor și nu va juca nici săptămâna aceasta în Dubai, unde nu va participa însă nici Wozniacki, iar daneza va pierde puncte pe care le avea de apărat. Deci Simona Halep se va reîntoarce pe numărul 1 mondial. Da, lasă-l da, că e super tare. Va reveni pe numărul 1 mondial. Ce ok, am... sper să-i placă. Sper să se simtă bine. Da, să că-ți explicăm noi mai încolo. Ce câtă inocență la Luca! Pentru că ea hai nu are de apărat puncte în Dubai. Da, da, da, da, da, da. Am înțeles. Hai cu fotbalul. Așa. Da. Și la fotbal, atmosferă de zile foarte mare frumos, aseară da. Pe Arena Națională, da. A rămas meciul ăsta, practic, Dinamo unicul Steaua, derby, cum ar da. Veni, nu? Unicul, da. Urât mă rog. Meci și frumos pe stadion. Nu a fost urât meciul. Hai mă, că a fost urât și haotic. A fost cel mai rău meci. Totuși a fost 2-2 sau da 4 cel... goluri, știi? Aha, bine mă. Da, calitatea n-a fost. Eu dacă am uitat de meci și nu m-am uitat, se pune? Da, înțeleg că la Rapid sunt meciuri mult mai frumoase, că se dau câte 20 de goluri dată. Ce? Așa că s-au dat 4 goluri. Da. Cel puțin până prin minutul 70, cât m-am uitat, eu a fost frumos. Ai rezistat 70 de minute? Da, după aia, deci eu am plecat, era 2-0 pentru Dinamo, zic, hai să mai faci de viața mea. Și dimineață 2-2. Cum mă, 2-2? Uite, 2-2, da, pentru ce că dinamoviștii s-au culcat, cum se spune. Da. Și s-au trezit FCSB-iștii. Nu, FCSB-iștii s-au trezit de când au intrat Budescu și Man în repriza a doua, dar pedalau un gol, cum se spune. Uh-huh. Spre final au ieșit Torje și Nistor, eroi dinamoviști de până atunci, uh-huh. iar ceilalți cu echipierea lor, ai lor și-au pierdut concentrarea și au fost taxați în final 84-93 minutele uh-huh. golurilor. Oricum, așa observ că în România nu mai e ce a fost odată. Adică pe vremuri, după un meci, sau chiar și în lipsa unui meci de genul ăsta, băi, fotbaliștii se distrau. Da, măcar se simțeau bine. Adică era o chestie, acum simțeai că e fotbal. Și nici măcar n-a ieșit bătaie, nici nimic. Dar nouă ne place, uite, nu ca în Premier League. Acolo e frumos. Patru așa. Fotbaliști din Premier League de la West Bromwich Albion au furat un taxi... sau să distreze la Barcelona după un meci. Da, joi, în Premier League am înțeles că așa e, sau așa era, așa a fost multă vreme. Fotbaliștii se duceau la meci și se distrau, asta e, jucau fotbal și după aceea la chef, la party, da. Hai cu băieții, ce să mai... Și s-au dus la o cârciumă și la sfârșit, mă rog, după aia s-au dus să mănânce ceva. Și următoarea relatare. Joi noapte, după mai multe pahare, fotbaliștilor și s-a făcut foame. Astfel că au plecat cu un taxi spre un restaurant. Odată ajuns și aici, cei patru erau prea băuți ca să fie serviți. Așa că l-au rugat pe taximetristul care i-a dus acolo să le ia ceva de mâncare, scrie ProSport. Și după aceea continuă cronicarul, asta îmi place cel mai mult. Acesta s-a conformat și i-a lăsat pe cei patru să aștepte în parcare. După care zice, greșeala lui a fost să lase cheile în contact. Lucru care le-a dat de gândit celor patru petrecăreți. Deci în Premier League, fotbaliștii mai și gândesc. Le-a dat de gândit. Deci cum stăteau ei în mașină, se plictiseau, au văzut cheia în contact. Cheia, mașina, noi mașină, cheia. Da. Taximetristul înăuntru. Oare ce înseamnă asta? Și cât s-au gândit ei la un moment dat? Când a venit ideea. Să plecăm! Da. Și-au plecat cu taxiul. Jake, tu ai carnet? Da, mă rog. Da. Bine. Foarte drăguț. Așteptăm... West Brom, Michel Bionare, înțeleg, un sezon foarte prost. Deci cred că fotbaliștii aia beau ca să uite. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.